Teraz w Saturnie najnowszy smartfon Motorola G6 Plus z innowacyjnym podwójnym aparatem za 1299 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 czerwca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zablokowana po wypadku autostrada pod Wrocławiem, tragiczny bilans długiego weekendu nad wodą i oczekiwanie na ostateczny skład polskiej drużyny piłkarskiej na mundiale. Ale na początek serwisu premier Mateusz Morawiecki o audiencji w Watykanie. Jestem już po bardzo ciepłej, bardzo serdecznej rozmowie z Ojcem Świętym, z papieżem Franciszkiem. Rozmawialiśmy długo na wiele tematów. Trochę na temat osobisty, rodzinny, trochę na temat europejskie, dodaje premier. Ocenia, że rozmowa była bardzo ciepła i dobra. Teraz sytuacja na autostradzie A4, która jest zablokowana pod Wrocławiem po zderzeniu autobusu z ciężarówką. Rannych jest 5 osób, w tym 3 dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni z Opola do Wrocławia w okolicach punktu poboru Opłat Karwiany. Autobusem jechało 45 osób, 8 dorosłych, a reszta to dzieci w wieku przedszkolnym, które podróżowały z Grodkowa na wycieczkę. Jak poinformował mnie młodszy brygadier Straży Pożarnej Andrzej Holak, kierowca autobusu najechał na tył samochodu ciężarowego. Łącznie rannych zostało 5 osób, 2 dorosłe przetransportowano helikopterami do szpitala, 3 dzieci pomoc udzielana była na miejscu, reszta odniosła drobne urazy. Autostrada w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowana. Relacjonował nasz wrocławski reporter Michał Kazulo. Korek na A4 w miejscu wypadku ma około 4 km. Korkuje się też zjazd z autostrady na Węźle Wschód, którędy policja wyznaczyła objazd. Tam zator ma 6 km długości. A4 zablokowana jest też między Wrocławiem i Legnicą. Tam powodem jest awaria ciężarówki przy Węźle Kąty Wrocławskie. Zator ma 9 km długości. Aż 22 osoby utonęły od 31 maja do 3 czerwca. Teraz w serwisie Trójki kolejne podsumowanie po długim weekendzie. Najtragiczniejszy pod tym względem był czwartek, kiedy utopiło się 10 osób. Policja znów apeluje o rozsądek i ostrożność nad wodą. Aby do wody wchodzić zawsze wypoczętym, kiedy mamy już pewność, że możemy się kąpać, kiedy najpierw przyzwyczailiśmy swój organizm, aby nie było szoku termicznego do wody. Nie wskakujmy nagrzani bezpośrednio do zimnej wody. Nie skaczmy na główkę w tych miejscach, gdzie jest to zabronione. A najlepiej, jeżeli nie możemy ufać do końca swoim umiejętnościom pływackim, wybierajmy te plaże, gdzie są ratownicy WOPR-u. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej dodaje, że policjanci też czuwają nad bezpieczeństwem nad wodą. Patrolują intensywnie akweny wodne i to nie tylko rzeki, ale także i wybrane jeziora, gdzie jeździmy, aby odpocząć, aby się wykąpać. No tych przypadków, gdzie policjanci ratowali życie, jest mnóstwo. Łącznie od 1 kwietnia do 3 czerwca w Polsce utonęło 101 osób. Powoli wraca do normy ruch na trasach kolejowych w rejonie Warszawy. Rano koło stacji Warszawa-Włochy doszło do śmiertelnego wypadku. Na stacji Warszawa Zachodnia do awarii rozjazdów, a pomiędzy Piasecznym i Czachówkiem Południowym pociąg potrącił jelenia. Wszystko to spowodowało poważne opóźnienia. Teraz sytuacja się stabilizuje, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Oczywiście mogą wystąpić jeszcze tak zwane opóźnienia wtórne, które są wynikiem dzisiejszych porannych zdarzeń. Natomiast służby dyżurne pracują w taki sposób, aby minimalizować zmiany w rozkładzie jazdy, które powstały. No i oczywiście przekazujemy pasażerom pełną informację na temat kursowania pociągów na stacjach i na przystankach. Przy okazji Karol Jakubowski apeluje, by nie przechodzić przez tory kolejowe w niedozwolonych miejscach. Grozi to śmiertelnym wypadkiem. Do takiego zdarzenia doszło właśnie dzisiaj rano. Za niespełna 2 godziny poznamy kadrę 23 piłkarzy, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata w Rosji. To, co pozostaje tajemnicą dla kibiców, nie jest już zagadką dla samych reprezentantów. Zarłamowa, Adam Malecki. Piłkarze? Już się dowiedzieli. Selekcjoner Adam Nawałka przekazał informacje poszczególnym zawodnikom, a potem drużynie. Wybrał 23 z 32. W drodze na trening długo coś tłumaczył Sebastianowi Szymańskiemu, uścisnął dłoń młodemu piłkarzowi i podziękował za wykonaną pracę. Kolejnym, którego zabraknie na mundialu i którego nie ma na trwającym treningu, jest Łukasz Skorupski. Bramkarza wyeliminowała kontuzja biodra. O godzinie 14 selekcjoner Adam Nawałka oficjalnie ogłosi kadrę na mundial. Jak będzie przebiegało to wydarzenie, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będzie specjalna konferencja prasowa, na niej nastąpi prezentacja listy 23 zawodników. Transmisja na żywo praktycznie w każdej telewizji. My przygotowujemy sygnał, my produkujemy sygnał, udostępniamy go wszystkim zainteresowanym. Także myślę, że każdy będzie mógł to znaleźć, czy w telewizji, czy w internecie. Wszędzie będzie to na żywo. Zatem kilka minut po godzinie 14 wszystko będzie jasne. Arłamów, Adam Malecki.

przedsięwzięcia. Polska gotowa jest wydać na projekt w długiej perspektywie do 2 miliardów dolarów. Politycy wskazują na to, że polska propozycja może być dla NATO kłopotliwa. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wizyty w Warszawie unikał wypowiedzi na ten temat. Przedstawiciele NATO nieoficjalnie przypominają o zawartej w 1997 roku umowie między Rosją a NATO, aktu stanowiącego o podstawach wzajemnych stosunków. Wskazują, że polska propozycja może być odczytana jako łamanie tego aktu. Z drugiej strony litewski minister obrony Raimundas Karoblis wydał oświadczenie, w którym poparł ideę większej stałej obecności wojsk USA w regionie. Tymczasem rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, nie przyczynia się to do bezpieczeństwa i równowagi na kontynencie, choć przyznał, że Polska ma suwerenne prawo, by zaprosić amerykańskie wojska na swoje terytorium. Stała amerykańska baza wojskowa w Polsce, czy tak, czy nie, już teraz czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy, a moim gościem jest pan generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam pana, panie generale, kłaniam się. Dzień dobry. Panie generale, na terenie Polski mamy już żołnierzy amerykańskich w Żaganiu, tam dywizja Północny Wschód, w Orzeszu, w Powidzu, w Elblągu, w Redzikowie, gdzie budowane są elementy tarczy antyrakietowej. W sumie to nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy, tyle że przebywają u nas w ramach planów ustaleń Paktu Północnoatlantyckiego. To jest tak zwana obecność rotacyjna, czy tak? Tak, mamy żołnierzy amerykańskich w sile takiej wzmocnionej brygady, i jest to obecność rotacyjna, krótko mówiąc tymczasowa. Ta obecność wiąże się z odpowiedzią na działania Rosji, która łamie wszystkie postanowienia, wszelkie traktaty i na prowokacje Rosji. Wydawało się, że te siły długo nie będą musiały stacjonować. Wydawało się, że w jakiś sposób Rosję to przywoła do porządku, no ale niestety tak się nie dzieje. Stąd też rzeczywiście jest to już pora, żeby zastanowić się nad stałą obecnością wojskową Amerykanów w Polsce, naszych sojuszników w Polsce, bo nie tylko Amerykanów. Ta stała obecność to jest przede wszystkim też komfort dla samych żołnierzy i zmniejszenie kosztów, bo wyobraźmy sobie, tutaj przebywają żołnierze no pół roku, rok bez obecności swoich rodzin, domów, szkół. No to jest rzeczywiście problem. Po jakimś czasie armia amerykańska może po prostu się tym zmęczyć i rzeczywiście byłoby to wygodniejsze. Po drugie, każdorazowa taka rotacja to z jednej strony, ale już to przerobiliśmy kilka razy, jest to świetne ćwiczenie logistyczne przerzutów, wzmacniania flanki wschodniej. No z drugiej strony są to ogromne koszty. To, czego mieliśmy się na ten temat nauczyć, już żeśmy się nauczyli i nie ma sensu powtarzać co pół roku tych samych potężnych i bardzo kosztownych manewrów, które wiele poza doświadczeniem już zdobytym nie dadzą. Panie generale, komentujący na portalach, między innymi na portalu Onet, który to portal ujawnił tę polską propozycję, czy też na portalu Politico, wskazują, że Polska no nieco zirytowała sojuszników z NATO, oferując Donaldowi Trumpowi bazę bez ich wiedzy. Może to jest mało polityczne, może źle się stało, że zabrakło konsultacji. Rzeczywiście te tematy najpierw się omawia w gronie samych sojuszników, to nie rzuca się od razu opinii publicznej, bo w ten sposób można spalić, zniszczyć temat, krótko mówiąc. Czyli po pierwsze trzeba to było skonsultować z Amerykanami, bo nie jest pewne i nie wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo, że w ogóle Kongres Amerykański to przygłosuje, że się zgodzi. Po drugie, no nie może być coś takiego, że tworzy się takie działanie dwustronne poniekąd w kontrze do samego sojuszu NATO, to też pewnie zirytowało naszych sojuszników. Tym niemniej właśnie w tym artykule Politico powołuje się autor na wypowiedź jednego z generałów amerykańskich aktualnie w rezerwie. Otóż no, z jego strony również ta wypowiedź jest niefortunna, ponieważ wpisuje się w retorykę putinowskiej propagandy czy nawet satyry, gdzie w zasadzie przesłanie, które z tego artykułu wychodzi, jest jedno, że no przecież z Putinem trzeba się dogadać, bo to jest jednak obliczalny polityk. Znaczy, krótko mówiąc, w dalszym ciągu taka poprawność polityczna ponad faktami i chowanie głowy w piasek. Mówi pan, panie generale, o wypowiedzi generała Bena Hodgesa? Dokładnie tak. Amerykański generał, przypomnijmy, dowódca sił amerykańskich w Europie do ubiegłego roku dowodził siłami. No tak, on skrytykował, powiedział, że to rozbija jedność sojuszu, że ta rotacyjna obecność oddziałów NATO w Polsce, o czym rozmawialiśmy, czy też w krajach bałtyckich, jest bardzo przydatna. Bardziej aniżeli stałe bazy. Nie zgadza się pan z taką refleksją, z taką opinią? Nie jestem pierwszym, który się nie zgadza, bo również brytyjski generał w swojej książce Wojna z Rosją, który dowodził siłami europejskimi sojuszu, również nawet przestrzega przed tym, żeby jednak nie ulegać tej poprawności politycznej, że do Putina nie przemawiają gesty, słowa. No krótko mówiąc, żeby NATO nie było wyśmiewane przez rosyjskich satyryków, że no action talking only, no ponieważ Putin wie, że propaganda kremlowska niestety, ale wciąż w Europie okazuje się skuteczna, co dziwi mnie trochę, rzeczywiście zaraziła też jednego z amerykańskich oficerów, no który powinien mieć jednak szersze spojrzenie i patrzeć na realia, a nie na to, co propaganda rosyjska tutaj do Europy stara się przemycić. Panie generale, ta propozycja dotyczy stałej obecności dywizji pancernej. To jest poważna siła? Oczywiście, że tak. Dzisiaj trudno mówić o tym, że jakaś dywizja jest tylko pancerna, czy tylko zmechanizowana. Po prostu ciężkiej dywizji, gdzie wskaźniki, które w armii obliczamy, to liczą się siłą ognia, czyli jaka jest realna wartość tej dywizji, jakie obiekty, jakie cele może razić. Wystarczy popatrzeć, że nawet ta brygada, która w tej chwili jest, brygada pancerna, no to w istocie są to też i siły specjalne, i aeromobilne, i wywiad. No jest to cały kompleks, który rzeczywiście wpływa już nie tylko na wzmocnienie naszego systemu obronnego w Polsce, ale także mobilizująco wpływa na wspólne ćwiczenia, szkolenia. No to rzeczywiście jest potrzebne na to, które przez ostatnie lata zapomniało o tym, że przede wszystkim powinno chronić własnego terytorium, potrzebuje takich manewrów, takich baz czy takich elementów, które pozwalają zgrywać się do realnych zagrożeń własnego terytorium. Wspomniany przez nas pan generał Hodges powiedział, że cała sprawa jest niepotrzebną prowokacją. Rzecznik Kremla przyznał, że mamy prawo do takich decyzji, ale będzie w przyszłości reakcja Moskwy. Jaka to może być reakcja? Co może zrobić Rosja, czego jeszcze nie zrobiła? To jest bardzo dobre pytanie. Co jeszcze więcej może zrobić? Przecież Rosja cały czas prowokuje i to nie tylko kraje natowskie, ale również kraje takie neutralne jak Szwecja. Poprzez naruszanie przestrzeni powietrznej, przestrzeni morskiej, poprzez wchodzenie elementów wojsk specjalnych na terytorium Litwy, poprzez to, co zrobiła w Gruzji, poprzez aneksję Krymu, poprzez pogwałcenie, złamanie wszelkich w praktyce zasad. I rzeczywiście w tym wypadku, jeżeli będziemy tylko patrzeć na te ustalenia, których Rosja nie przestrzega, a my je będziemy przestrzegać, no to będziemy przypominać tych średniowiecznych rycerzy, którzy dziwili się, że barbarzyńcy, którzy przybyli z Imperium Osmańskiego, nie przestrzegają takich reguł, jak na przykład przerwa na herbatę czy kawę w trakcie walki. Tak czy inaczej, już teraz rakiety z obwodu kaliningradzkiego, czy też jak wolą niektórzy, królewieckiego, są już dawno wycelowane w cele wojskowe i nie tylko na terytorium Polski. Obwód kaliningradzki to jest mało, bo on w istocie przypomina taki lotniskowiec, do którego Rosjanie mają dosyć trudny dostęp i wcale nie jest takie proste działania ofensywne właśnie akurat z tego obwodu. Natomiast dużo większym zagrożeniem jest w praktyce zaanektowanie czy wejście takie militarne Rosji na terytorium Białorusi. Te potężne manewry, które są prowadzone z użyciem broni jądrowej w wymiarze taktycznym. Zauważmy, że temat, który w jakiś sposób zniknął, wydawało się, że po epoce zimnej wojny już nie wróci, w dalszym ciągu powraca. Znów zdajemy sobie sprawę z tego, że doktryna rosyjska w dalszym ciągu nie wyklucza tego straszaka, jakim jest broń jądrowa i w celach strategicznych, i do działań taktycznych. Także rzeczywiście z jednej strony chcemy pokoju, chcemy, żeby rzeczywiście żebyśmy się nie musieli zbroić. Z drugiej strony nie pozostaje nam nic innego, tylko wzmacnianie naszego potencjału obronnego, ponieważ czyni to i to ze coraz bardziej wzmożoną intensywnością Rosja, a Europa w dalszym ciągu tak jakby udaje, że się nic nie dzieje. Panie generale, wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Generał Roman Polko, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca Gromu, jest naszym gościem. 19 minut po południu, stała amerykańska baza wojskowa w Polsce. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Janusz, panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam pana. Na pewno nie zwiększy bezpieczeństwo Polaków, tym bardziej jak patrzymy, jak Amerykanie poczynają sobie na drogach, spowodowali już kilkadziesiąt wypadków, kilkanaście osób rannych. W tym roku Japończycy byli przepraszani oficjalnie przez amerykańską armię za liczne wypadki lotnicze i drogowe, ale to żart. Tak naprawdę ściąganie wojska zagranicznego to jest oznaka braku suwerenności państwa. Tym bardziej, że Ameryka, USA traktują nas trochę jak Sowieci w minionym okresie. Chcą nam sprzedawać swoją technikę wojskową, nie najnowszą, za grube pieniądze. Poza tym chcą nas troszeczkę obcyndolić z kasy jeszcze na innych płaszczyznach. No, było to u pana omawiane kilka razy. Także, no, nie przesadzajmy. Myślę, że Polacy byliby w stanie się obronić, albo przynajmniej odstraszać potencjalnych agresorów, gdyby postawili na swój przemysł i na swoją armię. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22, 20 minut po południu. Pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kulkowski, Gdynia. Panie generale, pozdrawiam pana serdecznie z Gdyni. Ale do rzeczy. W Polsce było i jest miejsce dla naszych sojuszników z USA. Stała baza wojsk USA w Polsce stanie się faktem. I to już niedługo. A chodzi nie tylko o dywizję pancerną. To potrzeba chwili i najbliższej, coraz bardziej niepewnej przyszłości. Dziękuję za uwagę. Stała amerykańska baza wojskowa w Polsce. 7 trójek na początku 22. Pan Aleksander, witam pana, halo. Hańba, panie redaktorze. Aż stała tak? Baza to już jest koniec. A może byśmy armię polską zrobili? Bo kto ma bronić polskiej ziemi? Naprawdę będą amerykańscy chłopcy nadstawiać swoje bezcenne główki dla Polaków? Przypominam, sprawa Krymu. Tam był plebiscyt, tam naród się opowiedział, że Krym ma wrócić do macierzy, bo Krym ukraińskim był tylko z powodu szwindlu politycznego, pijanego Chruszczowa. Historycy to dokładnie wiedzą. Polacy ze obcym wojskiem na naszym terytorium, to się tragicznie skończy. To się tragicznie skończy. I jeszcze mamy płacić za to? Gdzie mamy honor? Proszę pana, Amerykanie już pokazali w historii, jak nas traktują. Najtańsze mięso armatnie. Teheran, przypominam, jak powiedzieli na zapytanie Stalina, no a co z Polakami, tak podzieliliśmy sobie Europę już, to powiedzieli, Churchill powiedział, Polakom zrobimy powstanie. I Amerykanie nas oddali, cytuję pana Michalkiewicza, jak tanią dziwkę Sowietom. Pan Andrzej piszący, pozdrawiam, dziękuję. Pan Andrzej piszący. A jednak mundial w Rosji odbędzie się. Oto wymiar współczesnej hipokryzji polityki. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, był oficer Gromu. Każde pieniądze warto zapłacić za to, żeby w Polsce była stała baza wojsk amerykańskich. Powtarzam, stała baza wojsk amerykańskich. Dlatego, że taka dywizja pancerna, oprócz tego, że ma potężną siłę rażenia, wartość bojową nie do przecenienia, to stanowi jakiś swego rodzaju bufor. Jeżeli będzie dobrze rozblokowana, ufam, że to będzie na wschodniej flance, to będzie stanowiła taki specyficzny bufor dla bezpieczeństwa naszego kraju. Pan Zbigniew, pan Tomasz, przepraszam najpierw. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Sprawa jest prosta. Wojska amerykańskie jak najbardziej na terenie naszego kraju powinny funkcjonować. Jesteśmy wszak członkiem NATO. To jest pierwsza rzecz. Natomiast rzeczą dużo ważniejszą jest to, żeby Polacy sami potrafili się obronić. Temu miało służyć Wojska Obrony Terytorialnej, to jest jedna rzecz. Rzecz kolejna, unowocześnianie, zakup polskiego uzbrojenia, świetne karabiny MSBS, które trafiają do rąk polskich żołnierzy. Kolejna rzecz, bardzo niebezpieczna rzecz w Europie się dzieje, rozbrajanie cywilów poprzez dyrektywę Bieńkowskiej pozbawiającą właściwie praw, w tym roku będzie ona wdrożona w krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa rozbrajająca pozbawiająca prawa do posiadania broni w wielu jej aspektach. Mhm. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, żeby każdy obywatel miał prawo sam się też bronić przed ewentualnym atakiem najeźdźcy. Każdy dom powinien być własną twierdzą. Dlatego też to, że powinny być wojska na terenie naszego kraju, to jest jedna rzecz, wojska amerykańskie. Drugie, silna polska armia i po trzecie uzbrojeni obywatele. O czym pan już wspomniał. Pozdrawiam, dziękuję. Stała amerykańska baza wojskowa w Polsce. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa komentarze telefoniczne, także mailowe. Przypomnę, że strona internetowa do państwa dyspozycji, tam sonda. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jestem też za bazą amerykańską, ale poszedłbym jeszcze troszeczkę dalej. Wiadomo, że mieliśmy w przeszłości, prawdopodobnie, ale bardzo prawdopodobnie, mieliśmy 14 głowic jądrowych. Może zaprosić, Amerykanie jak wycofują jakiś okręt uzbrojony w broń atomową, przyprowadzić go tutaj, niech stoi na Bałtyku, znaczy w naszych granicach. Rosja będzie wiedziała, nie zadziera. Do widzenia, dziękuję. Pozdrawiam, pan Lech. Panie Lechu, halo? Halo, halo, dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, witam pana. Miło. Mnie również. Po raz pierwszy się dodzwoniłem. Tam tak słucham sobie tutaj wypowiedzi i ja jestem oczywiście za tym, by ta baza się pojawiła. Może nie w jakiejś bardzo dużej liczbie, tak, była obecność tych żołnierzy. Natomiast tak, nasz przemysł, no niestety, nie może nas wyposażyć w wysoko zaawansowaną broń na chwilę obecną. Więc potrzebne jest nam tutaj wsparcie. Osiągnięcie poziomu możliwości samoobrony to jest kwestia na lata. I to długie, długie lata. Mm-hmm. Więc czymś musimy tę lukę zapełnić w tej chwili. Tutaj wspominał wcześniej pan o karabinach MFDS, o tym, że każdy człowiek powinien się móc bronić we własnym domu. Wszystko to świetnie, tylko że nie mamy w tej chwili nawet sposobu szkolenia młodych ludzi. Więc przywróćmy przysposobienie obronne w takiej podstawowej formie, żeby przynajmniej obywatel wiedział, jak się ma ewakuować. Już nie mówię o walce, bo to jest mrzonka, tak? Żeby gdzieś tutaj obywatel wyskakiwał z własnym pistoletem, z blokiem i strzelał do Rosjan. To jest jakaś bzdura. Natomiast no, rzeczywiście na chwilę obecną czymś lukę musimy zapełnić. Ani okrętów nie będziemy mieli przez najbliższe x lat, ani helikopterów. Jedyny udany jak na razie zakup to są rosomaki na przestrzeni ostatniej dekady. Więc o czym my tu mówimy? Co na co pan Artur? Panie Arturze, witamy w trójce. Halo? Witam, dzień dobry. Pozdrawiam. Dzień dobry panu. Jestem przeciwny w ogóle obecności wojsk amerykańskich w Polsce, dlatego że Amerykanie nigdy nie będą bronili nas Polaków, tylko i wyłącznie będą bronili swoich partykularnych interesów. Zacytuję jednego z polityków, który kiedyś powiedział, że Polska w tej części świata powinna być tak silna jak Izrael. I to my sami musimy stworzyć swój przemysł zbrojeniowy, który będzie w stanie odpowiedzieć na jakiekolwiek zagrożenie. Już żeśmy się przejechali na tych wszystkich układzikach, to my musimy stworzyć swoje silne państwo, które będzie tak silne jak Izrael. I to wszystko. Dziękuję. Pana Robert... Jestem przeciwny, jak najszybciej wyjeżdżają Amerykanie do siebie. Pozdrawiam. Tak. Pan Robert przekonuje, że nie mamy innego wyjścia. Przy takim usytuowaniu geopolitycznym i przy takiej dysproporcji w ilości, jakości uzbrojenia, Amerykanie to akurat najlepsze wyjście, tłumaczy pan Robert. Pani Krystyna, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy, przypominam, ustawę 447. Czy ta stała obecność wojsk amerykańskich, już nie tylko naprzemienna, ale stała, to ma być wzmocnienie tej ustawy, bo na to wygląda. I ja chociaż głosowałam na PiS, już nigdy nie zagłosuję na partię, która opiera się o obecność amerykańskiej armii i traktuje ją jako żyranta swojej władzy i zrobi w związku z tym wszystkie dyktaty wypełni amerykańskie, żeby mieć zapewnioną po prostu swoją władzę. Co nie znaczy, że popieram opozycję, która jest gównianą opozycją i nic nie robi w temacie bezpieczeństwa Polaków i się na ten temat w ogóle nie odzywa. Jesteśmy, proszę pana, w tragicznej sytuacji. Byłam świadkiem, jak powstanka warszawska przy stole rozpłakała się, już bardzo starsza pani, ale bardzo przytomna, że myślała, że już koniec poświęcania Polaków dla cudzych interesów, a tu się szykuje nowa wojna. Dlaczego, pytam się, matki węgierskie, czeskie, słowackie, chociaż w tej samej geopolitycznej sytuacji co polskie, nie muszą się martwić, że któregoś świtu obudzi ich ryk rakiet, czy to ruskich, czy to amerykańskich? Nie wiem, pani Krystyno, czy nie muszą się martwić. Pan Stanisław, panie Stanisławie, jeszcze pan. Witam pana, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja mieszkam w Austrii 5 lat już, ale słucham trójki codziennie, bo bardzo lubię. Bardzo się cieszę. I wychodzę z takiego samego założenia jak ten pierwszy pan, który dzwonił, że absolutnie to jest nieporozumienie sprowadzać amerykańskie wojska, dlatego że to my powinniśmy się uzbroić. Owszem, być może ten początek byłby na początek byliby nam potrzebni, ale wychodzę z takiego założenia też między innymi dlatego, że mieszkając w Austrii słyszę w sumie opinię Austriaków na temat tego, co się dzieje w Polsce. I oni wychodzą też z takiego samego założenia, że oni są mniejszym krajem, zdecydowanie niż Polska, ale jeżeli mieliby się bronić, to bez udziału obcych wojsk. No, pan tak, Karol piszący zastanawia się, czy Szwajcaria jest w NATO, czy ma bazy amerykańskie. Nie można by tą drogą? Pyta słuchacz pan Dawid. Krótko proszę. Halo, panie Dawidzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To może w ten sposób. Pamięta pan różaniec do granic? W sprawie uchodźców? Pamiętam, tak. To dlaczego nie iść tą drogą? Dlaczego nam różaniec nie wystarczy? Pan Bartosz, panie Bartoszu, jeszcze pan. Witam pana. Krótko proszę. Halo? Serdecznie pozdrawiam. Ja jestem przeciwny obecności Amerykanów. Tak naprawdę to taki sam jest agresor jak Rosja. To zależy tylko kwestia interesów. Widać po śladach, co robią w różnych krajach Syrii. Niedawno wybuchła sprawa broni chemicznej użytej przeciwko ludziom cywilnym, a przy pierwszym razie parę lat temu okazało się, że to Amerykanie właśnie oddali tą broń chemiczną przeciwko cywilom. Teraz już o tym nikt nie pamięta, było o tym głośno w gazetach, sam to czytałem osobiście. Także to jest, widać, że dwa mocarstwa dążą do wojny i prawdopodobnie nawet może chcą zrobić to na naszym terenie. Nagłówki gazet podobne jak przed II wojną światową. Każdy, kto trochę tam kojarzy z historii i tak dalej, widać, że zbliża się coś niedobrego po prostu. Jestem przeciwny Amerykanom. 12.30, pozdrawiam pana. Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute. Propozycja ze strony polskiej jest jak najsłuszniejsza i jak najlepsza, bo rzeczywiście polskie wojsko jeszcze nie jest w stanie obronić samodzielnie Polski, gdyby doszło do najgorszego, czyli do pełnej wojny z Rosją. Więc obecność wojsk amerykańskich w sile dywizji, no to jest znaczące wsparcie, ponieważ Polska, przypomnijmy, miała 3 dywizje obecnie. Dopiero jest mowa o utworzeniu 4, czyli byłaby ta owa 4 dywizja, której nam bardzo brakuje, szczególnie na wschodzie, która by wsparła obronę Polski. No, jest mowa o tak zwanej ciężkiej dywizji, no ale w Europie całej nie ma nawet jednej ciężkiej dywizji amerykańskiej, więc wydaje mi się, że z punktu widzenia Amerykanów mało zasadne byłoby umieszczanie takiej dywizji w Polsce. Poza tym, jeśli już, to nie byłaby to pełna dywizja, czyli wszystkie oddziały ze wsparciem, tylko elementy tej dywizji. Ale to też miałoby znaczenie, gdyby na przykład było dowództwo amerykańskiej dywizji w Polsce i znaczna część elementów bojowych tej dywizji plus inne elementy rozrzucone w krajach ościennych, no to też byłoby znaczące wsparcie. 12.31. Moim gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Witam pana, panie generale, kłaniam się. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Panie generale, stała amerykańska baza wojskowa w Polsce w postaci brygady pancernej. Co pan na to? Pomysł ciekawy czy chybiony? Ciekawy, oczekiwany, bo jak wszyscy wiemy, od wielu lat wszystkie rządy zabiegały obecność stałą wojsk amerykańskich na terenie Polski i to jest jak najbardziej uzasadniona decyzja i dobrze, że tak się stało. I wierzę w to, że Amerykanie będą konsekwentni i tą brygadę w Polsce rozmieszczą, bo to nie jest tylko jedna brygada. Amerykanie lokując tą brygadę na stałe na terenie Polski, tu akcentują swoją obecność. Po pierwsze, ma to wymiar polityczny. Jest ta obecność wyraźnym akcentem politycznym, który służy koncepcji NATO, że państwa natowskie będą broniły swoich sojuszników. No właśnie, o to chciałem zapytać. Przepraszam, że tu przerywam, panie generale, bo o ile można zrozumieć intencje rządzących, bądź nie podzielać tych propozycji, to rodzi się pytanie, po co to Amerykanom? Amerykanie mogliby przenieść jedną z istniejących grup bojowych, na przykład z Teksasu, z Kansas czy Colorado, tylko po co? Jaki interes mogą w tym mieć? Znaczy generalnie Amerykanie są najsilniejszą armią sojuszu. Amerykanie mają świadomość, że sojusz w tej chwili nie jest strukturą silną i politycznie, i militarnie. Zatem wydaje się, że Amerykanie i Trump ma tego świadomość, że jednak rosyjskie zagrożenie jest realne. Zatem wzmacnia swoją obecność w ramach sojuszu na rubieży wschodniej sojuszu. Wie pan, to nie tylko ta brygada. Amerykanie lokując tą brygadę również będą tą brygadę osłaniali innymi systemami. Ta brygada będzie objęta specjalnymi systemami bezpieczeństwa, które będą tą brygadę zabezpieczały przed użyciem armii rosyjskiej przeciwko wschodniej flance NATO, dlatego że również ta brygada będzie osłaniana przez systemy obrony powietrznej amerykańskie. Również będą tutaj na terenie Polski na pewno do zabezpieczenia tej brygady inne jednostki rodzaju wojska, to saperzy czy wojska chemiczne. Zatem ta obecność tej jednej brygady wiąże się z obecnością jeszcze wielu innych systemów, których nam brakuje, tak jak wspomniany przeze mnie wcześniej system obrony powietrznej, bo ta brygada będzie osłaniana przez zintegrowany system obrony powietrznej NATO, którego częścią jest również amerykański system Patriot. 6 lat temu podjęto taką decyzję, nie ma już brygad pancernych stacjonujących w Niemczech. To w takim razie, panie generale, jakie siły, skąd mogłyby operować na wschodzie Polski czy w krajach bałtyckich w przypadku zagrożenia na lądzie? Znaczy generalnie zarówno Polska, jak i NATO przez wiele lat były sycone przez Kreml miłością. Bruksela uwierzyła w tą miłość i generalnie wszystkie państwa łącznie z Polską cięły budżety na obronność, cięły wojsko operacyjne. I na dobrą sprawę żadne z tych państw, które są w Europie, nie dysponują potencjałem zdolnym oprzeć się potencjałowi, którym dysponuje Rosja. Wszystkie państwa deklarowały jeszcze lata temu gotowość odbudowy swoich potencjałów, ale to przebiega bardzo niemrawo. Przykładem jest Polska, gdzie te przedsięwzięcia naprawdę mają charakter niemrawy i wydaje się, że przy tym tempie modernizacji sił zbrojnych to my tą armię zmodernizujemy za 50 lat. To podobnie dotyczy to Niemców i Francuzów. Donald Trump kilkakrotnie jednak podkreślał, że Polska wypełnia zobowiązania wydatków na obronę. To zobowiązania, jak pamiętamy, liczone w relacji do PKB. Może zechce pokazać innym sojusznikom w NATO, że taka postawa jest nagradzana? Znaczy, wie pan co, być może tak, natomiast trzeba być konsekwentnym. Jeżeli mówimy 2% PKB, to niech to będzie widoczne w wzroście potencjału bojowego sił zbrojnych. Nie ma tego wzrostu potencjału. Patrioty będą za kilka lat. Zatem nie ma widocznego wzrostu potencjału, ale powtarzam, dotyczy to również i Francuzów, i dotyczy to Niemców, Włochów, czy nawet Brytyjczyków. Wszyscy w tej chwili spieszą się z modernizacją, ale przebiega to naprawdę bardzo powoli, ponieważ lata zaniedbań powodowały to, że wojska praktycznie zostały pozbawione zdolności bojowych. Słuchacze dziś komentujący, piszący do mnie mówią, powinniśmy stawiać na polską armię, na polski przemysł zbrojeniowy. Tymczasem w tej chwili samotni jesteśmy, bezradni, bezbronni? Znaczy nie jesteśmy bezradni, bezbronni, ponieważ Amerykanie są gotowi walczyć w obronie interesu państwa polskiego, w obronie naszej niepodległości, skoro tutaj lokują swoje wojska. Przy czym zgadzam się z słuchaczami, że powinniśmy postawić na polską armię, na polski przemysł zbrojeniowy, natomiast decyzje polityczne nie świadczą wcale o tym, że stawiamy na polską armię i że stawiamy na polski przemysł zbrojeniowy, ponieważ armia nasza jest słabo wyposażona. Mamy dobre wojsko, dobrze wyszkolone, natomiast słabo wyposażone. To po pierwsze. Po drugie, polski przemysł zbrojeniowy jest jakby przemysłem totalnie technologicznie zaniedbanym i decyzje polityczne, które próbują reanimować ten przemysł zbrojeniowy, absolutnie nie służą temu, żeby potencjał technologiczny przy polskim przemyśle zbrojeniowym służył rozwojowi nowych systemów rażenia, nowych systemów walki, które mogą polską armię wzmocnić. Czy stała obecność takiej brygady na terenie Polski ma również potencjał odstraszający, atakujący ewentualnie, no Rosja ryzykuje konfrontację z siłami USA, ewentualne straty wojsk amerykańskich, to konflikt USA-Rosja, czy tak? Dokładnie tak, ma pan rację. Oczywiście ta brygada to jest tylko początek tego, co my mogliby Amerykanie w przypadku agresji ze strony Rosji lokować na terenie Polski, jeżeli chodzi o potencjał. Proszę pamiętać, że na terenie Europy jest kilka baz amerykańskich, nie tylko wojsk lądowych, ale sił powietrznych, obrony powietrznej, marynarki wojennej, które w przypadku, gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, one będą również zaangażowane swoim potencjałem walki na terenie Polski. Panie generale, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilkanaście minut. Pan generał Waldemar Skrzypczak, to ja dziękuję, były dowódca wojsk lądowych. Jest państwa gościem 7 trójek na początku 22. Pan Roman, panie Romanie, halo? Tak, jestem. Dzień dobry, witam. Panie Kubusiu, cudowna rzecz. Pan Skrzypczak powinien być tutaj właśnie takim wzorem. Cudowna rzecz. Przepięknie to powiedział. I tutaj to powinno być w ogóle nagłośnione w telewizji. 5 razy, 100 000 razy to powinno być. Takie wykłady powinny być takich ludzi, panie Kubo. To jest przepiękna rzecz. Pan Skrzypczak ma rację. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. I tutaj popieram stanowczo. A tych wszystkich antyamerykanów i innych to, no, kręgnie. Czekajcie, narody, w jakim kraju żyjemy. Dziękuję, panie Kubo. Pozdrawiam pana. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, witamy. Halo. No, cieszę się, że pierwszy raz mi się udało zadzwonić. Jestem za, zdecydowanie za. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych szans bez wsparcia Amerykanów. Musimy się rozwijać, a ci, co mówią, że Rosja jest ach, to ja nie wiem, kogo interesów oni bronią. Dziś pytanie, pozdrawiam pana, czy stała amerykańska baza wojskowa w Polsce to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Wiesław z nami. Panie Wiesławie, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym może zwrócić na inny punkt myślenia. Jak akceptowaliśmy granice wszystkich krajów, żeby teraz wartało wprowadzić coś, bo wie pan, wojny nie wywołują ludzie, obywatele, tylko wojny wywołują rządy. Ci, co cały czas motają, szukają jakichś kombinacji, zatargów z innymi krajami. Czy nie można wprowadzić takiego przepisu, że rząd, który wypowie czy napadnie na kogoś wojnę, to ma międzynarodowy wyrok śmierci, gdzie by się nie schował. Więc nikt nie będzie już myślał o wojnach, napadać na inny kraj, tylko będzie bardziej rozsądnie, jak z nim współpracować, rozwijać, jak korzystać z jego doświadczeń, dbać o społeczeństwo w środku, inaczej iść do przodu. Ktoś, kto myśli o wojnach, o zbrojeniu, to ja myślę, że jest słabym człowiekiem. No tak, ale historia pokazuje, że taki ostracyzm nie zawsze działa. Pan Marek jednocześnie przypomina taką łacińską sentencję si vis pacem parabellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja jestem polskim Żydem, Żydem z Żyda i Żydówki. Nigdy nie wyjechałem z Polski, jestem z wykształcenia reżyserem filmowym. Proszę państwa, Polacy, Amerykanie prą do wojny i chcą tę wojnę zrobić nami, Polakami, ponieważ, proszę państwa, Kaczyńscy sprowadzili tutaj lożę Najbryt, która ma jeden cel, stworzenie państwa Polin, ale Polakom się Polski nie odbierze tak tylko. Trzeba Polaków wpędzić w klęskę traumy i wywołać wojnę z Rosją, bo Putin, panie redaktorze, i to mówię jako Żyd, nie będzie napadał na Polskę, bo nie jest idiotą. A po co mu to, panie redaktorze, jak przekupność polskich polityków jest 1000 razy tańsza? To są najtańsze skurwiele na świecie polskie polityki. Nie używajmy, nie używajmy. Pieniądze, po co marnować życie? Nie używajmy brzydkich słów, posługujmy się argumentami merytorycznymi. Pan Jarosław napisał, obecność wojsk amerykańskich jest głównie manifestacją polityczną, ale trzeba pamiętać, że sami nie jesteśmy w stanie obronić się przed jakąkolwiek agresją ze wschodu. Nie mamy technologii, nie mamy nowoczesnego sprzętu, nie mamy odpowiedniej strategii obrony. Pan Robert, panie Robercie. No, dzień dobry, panie Kubo. Tak w tym wszystkim sobie myślę, że najgorsze jest to, że my myśląc o tych Amerykanach, którzy mają tu stacjonować, chyba bardziej liczymy na to, że ten traktat wtedy będzie po prostu spełniony, bo jeżeli mają kogoś bronić, to tylko swoich chłopców. I myślę sobie tak, że jesteśmy już tak doświadczeni tymi wszystkimi do tej pory traktatami, gdzie tam jednak przy dużym zagrożeniu nas zostawiano, że choćby z tego względu na ten czas, to myślę sobie, że ci Amerykanie by się przydali u nas. Choć nie jestem za tym tak do końca. Podobnie uważa piszący pan Łukasz. Polska niestety od dawna była, jest i będzie linią frontu pomiędzy Rosją a resztą świata. Jeśli będą u nas Amerykanie na stałe, to tylko nam pomoże. Pan Piotr. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Nie po to wyprowadziliśmy Ruskich, żeby teraz mieć Amerykanów, to po pierwsze. Po drugie, tak jak wspominał ten pan, który używał słów niezbyt centralnych, Ruscy nie są zainteresowani nami, a nawet gdyby byli, to nas po prostu czapką przykryją. A komu to zawdzięczać? A no jest jeden człowiek, który rozłożył polską armię. Pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, jeszcze pan. Panie Mieczysławie, halo? Halo? Halo? Dzień dobry, czy to pan Mieczysław? Tak. Witam, tu Trójka. Dzień dobry. Dzień Jestem dobry. Przeciwny stałej obecności. Sojusznicy zdradzili Polskę w 1939 roku. Jak umiesz liczyć, to licz na siebie. Musimy sami zbudować potężną armię, która będzie miała wystarczającą siłę rażenia, aby Federacja Rosyjska się nas bała i nie myślała o napadnięciu na nas. No tyle. Ktoś napisał przed chwilą do mnie, pan Piotr, słuchajmy wojskowych, a nie pseudospecjalistów z koziej wulki. Napisał pan Piotr, to jakieś nieporozumienie. Mamy się obronić sami przed kim? Jeśli przed Rosją, to jakieś katastrofalne nieporozumienie i brak wyobraźni. Rosja ma taki potencjał, że nie mamy szans, zdaniem słuchacza. Pan Andrzej jeszcze, panie Andrzeju, halo? Witam. Dzień dobry. Koniecznie wojska amerykańskie powinny być w Polsce. Musimy sobie zdać sprawę, że obecność ich daleko stanie się, będzie nam się opłacać z powodów zmian w naszym kodzie genetycznym. Po prostu wprowadzamy nowe DNA. Dziękuję bardzo. To już za kwadrans prawie 13. Tadeusz Wróbel, publicysta Polski Zbrojnej. Posłuchajmy. Z przyczyn politycznych, ale też ekonomicznych, Amerykanie preferują stacjonowanie swoich wojsk na terytorium USA, ponieważ baza wojskowa, tak jak wygląda w Stanach Zjednoczonych, to jest miasteczko, które daje zatrudnienie ludziom z okolicy, ale też pozwala zarobić okolicznym miejscowościom na sobie. Poza tym jest tańsza w utrzymaniu niż baza zewnętrzna, gdzie Amerykanie zwykle, jeżeli są na stałe, to muszą być osiedla na odpowiednim standardzie z mieszkaniami dla oficerów, podoficerów, ale także szeregowych, dla rodzin wojskowych. Z tym się wiążą cała infrastruktura, czyli szkolnictwo, przedszkola, kina. To są ogromne koszty. Oczywiście zwykle znaczącą ich część pokrywają państwa, na których terenie Amerykanie stacjonują, bo zwykle tym krajom zależy na ich obecności. Niemniej jednak jest tendencja pewna polityczna, która już się zarysowała ponad dekadę temu, by ściągnąć żołnierzy amerykańskich do kraju, natomiast w razie potrzeby rozmieszczać jednostki rotacyjnie, co teraz ma miejsce w Europie Środkowej. 14 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy stała amerykańska baza wojskowa w Polsce to dobry pomysł. Polecam naszą sondę na stronie internetowej. Proszę tam nas koniecznie odwiedzić. Pan Waldemar napisał, słuchać można każdego, ale decydować powinni jednak specjaliści. W tym wypadku to wojskowi potrafią lepiej ocenić nasze aktualne możliwości i perspektywy rozwoju siły bojowej. Panie Czesławie, witam. Halo? Panie Czesławie, halo? Halo? Dzień dobry, witam pana. Pan Czesław? Nie, pan Zbigniew. Pan Zbigniew. Zatem witam pana, panie Zbigniewie. Panie Kubo, słucham tego programu i wie pan, no nie mogę tego słuchać. Jak słucham tych pseudo niektórych generałów polskich. Przecież my z Rosjanami nigdy nie wygramy. Nigdy. Gdyby tu Amerykanie i całe się towarzystwo zjechało z Europy Zachodniej, nic nam nie pomoże. Tylko dialog, kultura zachowania się z sąsiadami naszymi, bo Rosja jest naszym sąsiadem. A oni, teraz wszyscy na nich się rzucili, że oni Krym zajęli. No ale... Krym? Mhm. No słucham. Nie, bardzo proszę, właśnie chciałem wskazać ten przykład, że jakoś ta kultura, o której pan mówi, czy chęć dialogu... No kultura zachowania Ukraińcom... się z sąsiadami. Ukraińcom nie pomogła. Sąsiadów, zależy kto prowadzi dialog z nimi, bo jeżeli ktoś nie potrafi tego robić, tylko cały czas tych Rosjan się obraża na okrągło, to jak oni mogą z nami rozmawiać? Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, z Wrocławia dzwonię. Witam pana. Ja jestem oczywiście za tym, żeby wojska amerykańskie były w Polsce. Wiemy o tym, że wojska stacjonują i w Niemczech, i w Japonii, i w Korei Południowej i jakoś te państwa nie widać, żeby były z tego powodu jakieś biedniejsze, pokrzywdzone, wręcz odwrotnie, bardzo dobrze się rozwijają, bo inwestorzy czy ktokolwiek, kto patrzy, wie, że tam są te wojska i jakieś tam bezpieczeństwo im też gwarantują. A jeśli chodzi o interesy różnych państw, to zawsze były, będą i to się nigdy nie zmieni, ponieważ my jesteśmy małym państwem i zawsze będziemy od kogoś zależni. Co na to zawsze pan Robert? Będziemy musieli na kogoś liczyć i zawsze chyba lepiej liczyć na kogoś, gdzie istnieje jakaś demokracja, niż na przykład na to, czy nam Rosja pozwoli coś zrobić, czy nie pozwoli, czy tam coś da, czy nie da. Co na to pan Robert? Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Słucham tego. Powiem tylko tyle, że czy wszyscy wiedzą, po co Amerykanie byli w Iraku, teraz w Afganistanie? Można powiedzieć, że w jakim celu tam pojechali po prostu. Tego nikt nie mówi, w jakim celu tam pojechali. Co tam wywożono, po co to wywożono, co robiono z tego. Kolumbia była druga, można powiedzieć, też tam takie rzeczy się różne działy. I to samo się dzieje tam. Tą broń trzeba gdzieś testować, na ludziach, głębinowo. Trzeba po prostu, armia amerykańska musi coś robić z daleka, testować i można powiedzieć, cała Europa. Stąd pana zdaniem taki pomysł. Jeszcze na koniec pan Ireneusz. Panie Ireneuszu. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam. Chciałem tylko powiedzieć tak, dla tych wszystkich, którzy są sceptycznie nastawieni do tej amerykańskiej armii, to może tak, spotkajmy się po pracy dzisiaj, jutro i może w środę, stwórzmy tą polską armię szybciutko, mocną, silną, no i może tak od poniedziałku, niech sobie od następnego pojadą już Amerykanie do domu i wtedy będziemy szczęśliwi wszyscy. Program trzeci Polskiego Radia. Dr Krzysztof Skusiewicz, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk. Amerykańska baza w Polsce jest niezłym pomysłem na wzmocnienie polskiego systemu obrony militarnej. Tych tysiąc kilkuset żołnierzy nie ma wielkiego znaczenia militarnego, ale ma ogromne znaczenie, po pierwsze polityczne. Jest jasnym dowodem na to, że nasza współpraca z Ameryką jest trwała, oparta na mocnych zasadach i jest to jasny sygnał wysłany na wschód do Moskwy, bo przecież z tamtej strony pochodzi zagrożenie. Poza tym zawsze żołnierze mocarstwa stacjonujące w innym państwie są swojego rodzaju zakładnikami. Oni dają gwarancję, że w razie czego odpukać, w razie nieszczęścia, konfliktu, to mocarstwo udzieli pomocy stronie zaatakowanej. Problemem jest, co porusza wielu polityków, zresztą opozycyjnych, koszt 2 miliardy dolarów. Jest to koszt ogromny, ale moim zdaniem opłacalny. Jeszcze jeden argument za tym. Większość tych pieniędzy zostanie zainwestowana w infrastrukturę wojskową, czyli koszary, poligony i tak dalej, które i tak są Polsce potrzebne i które i tak pozostaną na naszym terytorium. Także wydaje mi się, że ta skórka jest warta wyprawki. 10 minut do 13. Ponownie panowie, generał Roman Polko, generał Waldemar Skrzypczak. Witam panów, kłaniam się raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się. Stała amerykańska baza wojskowa w Polsce. Rzadko zdarzają się takie wyniki sondy. 49% internautów trójkowych na tak, 51% na nie. Niemalże porówno. Pan generał Roman Polko, panie generale, jeszcze nawiązując do jednego z wątków w naszej pierwszej rozmowie, szef białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że jego kraj nie planuje rozmieszczenia na swoim terytorium rosyjskich sił zbrojnych. Postanowił jednak warunek: Polska ani żaden kraj regionu nie może zgodzić się na stałą obecność wojsk amerykańskich. Zatem Białoruś uzależnia przyjęcie rosyjskich żołnierzy od decyzji Polski i innych państw regionu. Czy to coś zasadniczo zmienia, że na Białorusi będzie rosyjska baza lotnicza? No zdaje się, że to niewiele, szczerze mówiąc, zmienia. Bo można odnieść wrażenie po ostatnich manewrach, że Białoruś tak naprawdę nie kontroluje obecności rosyjskiej na własnym terytorium. Ja jeszcze tak wracając do wątku dyskusji, padło takie słowo czy kwestia, że mamy być tacy samowystarczalni jak Izrael. No rzeczywiście, tylko że warto zwrócić uwagę, że więcej Żydów mieszka w Stanach Zjednoczonych niż w samym Izraelu, a Izrael dostaje rokrocznie pomoc o wysokości połowy polskiego budżetu narodowego, o pomocy i obecności wojskowej amerykańskiej już w praktyce nie wspomnę. Otóż rzeczywiście, po pierwsze, musimy budować własną, silną armię. Tego nikt nie kwestionuje, z tym się wszyscy zgadzają. Ale musimy budować przede wszystkim zdolności sojusznicze, bo właściwie żaden kraj w Europie nie jest w stanie przeciwstawić się Rosji, jeżeli będzie działał w osamotnieniu i nie będzie potrafił współdziałać z kooperantami. Nawet kraje neutralne, takie jak Szwecja, myślą już w tej chwili, w obliczu tego zagrożenia, które się rysuje, żeby wstąpić wręcz do sojuszu NATO. Generał Waldemar Skrzypczak, panie generale, w ofercie Polski dla Amerykanów jest mowa oczywiście o pieniądzach, o czym wspominaliśmy. Oferujemy współfinansowanie pomysłu. Co będzie kosztować? Infrastruktura? Sama baza? Za co zapłacimy? Dlaczego aż tyle pieniędzy? Jeśli pan pozwoli, jeszcze wrócę do wątku białoruskiego. Otóż proszę pamiętać, że armia białoruska jest częścią armii rosyjskiej. Jest dowodzona przez Rosjan i jest pięta w systemie dowodzenia i armowania armii rosyjskiej. Zatem białoruska jest częścią armii rosyjskiej i naprawdę nie wiemy, czy jest ich baz nic więcej. Generalnie my nie mamy wiedzy, a na pewno armia białoruska jest część armii rosyjskiej. Wracając do pańskiego pytania. Płacimy za wszystko, jeśli chodzi o infrastrukturę i zabezpieczenie pobytu wojsk amerykańskich w Polsce. Uważam, jest to uzasadnione i ta kwota 2 miliardy to jest w zasadzie niewielka kwota za nasze poczucie bezpieczeństwa, co jest dla nas niezwykle istotne w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą, jak bardzo mocno militaryzuje się Rosja, militaryzuje się Białoruś. Zatem wydaje się, że nasz wydatek jest stosunkowo niewielki w stosunku do korzyści, jakie możemy z tego osiągnąć, czyli zwiększenie poziomu naszego bezpieczeństwa. To są koszty, które przeznaczymy na poprawę infrastruktury, zarówno koszarowej, magazynowej, garażowej dla sprzętu amerykańskiego, jak również dla obiektów szkolenia poligonowego, ponieważ amerykańskie wymogi są nieco inne niż polskie. Warto. Pan generał Roman Polko jeszcze raz. Panie generale, ewentualne umiejscowienie takiej brygady pancernej, wyobrażam sobie, że nie jest oczywiście przypadkowe. Gdzie należałoby taką brygadę umiejscowić? Myślę, że trzeba popatrzeć na naszą infrastrukturę poligonową i wykorzystać te miejsca, które są w tej chwili. Oczywiście rozbudować. Tam tak w istocie musiałoby powstać małe miasteczko, żeby te standardy były spełnione. Sklepy, szkoły, jakieś miejsca pracy. No patrząc, oczywiście pewnie niektórzy będą mówili, że jak najdalej na flance wschodniej. Otóż no tutaj Waldek już nieraz prostował, pan generał Skrzypczak już nieraz prostował te kwestie. Mhm. Mówił wyraźnie i rzeczywiście tak jest, że nie wysuwamy tych kluczowych sił sojuszniczych na pierwszą linię walki, ponieważ byłyby one właściwie skazane na stracenie, tylko jednak w głębi naszej rubieży obronnej. Pan generał Waldemar Skrzypczak, jeszcze nam mamy 2 minuty. To jest na razie propozycja. Jak pan sądzi, na ile spotka się z uznaniem w kongresie? No bo to kongres w sprawie będzie decydował. To znaczy, wszystko zależy od lobby, jaki jest w kongresie amerykańskim, lobby antyrosyjskie, bo trzeba mieć świadomość tego, że w kongresie ścierają się dwa lobby. Jedno to jest takie, bym powiedział, które może nie jest prorosyjskie, ale które mówi o tym, że należy nie należy prowokować Rosjan, żeby ich skłaniać do jakiekolwiek odwetu, a jest lobby absolutnie takie proatlantyckie, które sprzyja sojuszowi NATO, które mocno wspiera tą inicjatywę, tą ideę i uważam, że to lobby przeważy. Minuta nam jeszcze pozostała. Pan generał Polko, w takim razie, jeśli decyzja zapadnie w tym roku, może w przyszłym, to ile czasu upłynie do realizacji pomysłu? Jak to się dzieje? Myślę, że około 5 lat to jest minimum, ponieważ wymaga to jednak przemyślenia dużych nakładów, infrastruktury, tak żeby rzeczywiście, jeżeli już te amerykańskie oddziały będą tutaj przybywały, to żeby wszystko było odpowiednio na odpowiednim poziomie przygotowane. Generał Roman Polko, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki GROM, pan generał Waldemar Skrzypczak. Dziękuję. Dziękuję, były dowódca Wojsk Lądowych, również dziękujemy. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Panom życzę, państwu również spotkamy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych.